www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أمتي من دعا إلى الله وحبب إبعاده إليه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگو، عزیزو، الحمدللہ امت محمدیہ کا مخصوص طبقہ یہاں جمع ہے، بلکہ اعلیٰ و عرفا جمع مجتمع ہے. بہت حدیث مشہور ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس سے بڑھ کر کے تعریف نہیں ہو سکتی. الحمدللہ جس کام میں ہم سب کسی نہ کسی درجے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر، کسی نہ کسی درجے میں لگے ہوئے ہیں. لکھا ہے ایک عالم نے کہ جو بچوں کے بیٹھنے کے لیے، علماء کے بیٹھنے کے لیے چاٹ کا انتظام کرتا ہے، وہ بھی جواب دے رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں اسی جماعت میں باقی رکھے، برقرار رکھے. تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں ان کے اصحاب، ان کے متبعین، ان کے محبین میں ہمارا شمار ہو. جہاں تک جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے، وہ بہت اہم حدیث ہے. ہمارے حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحم اللہ فرماتے تھے، ان کے سامنے بیان کیا ہوگا میں نے، علاوہ کہا کہ میں یہاں سے اپنے ملک کو بطور تحفہ بھی اس حدیث کو لے جا رہا ہوں. حدیث پھر پڑھ دیتا ہوں: خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ. زیادہ حدیث تو مشہور ہے، خیرکم من تعلم، نہیں یہ حدیث ہے، کمبر مال نہیں ہے. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ. میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت ہے، جس طرح بھی دعوت دینا ہے اللہ کی طرف دعوت دینا بہت بڑے کمال کی دلیل ہے. جس کو اس میں رکھا، اس کو اپنی سعادت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسی سلسلے سے لگا رکھا ہے. اس زمانے میں لگا رکھنا بہت بڑی بات ہے. فرماتے ہیں کہ جب سیم و زر جمع کرنے کا وقت ہو، سونا چاندی، تفصیل علی، جس وقت سیم و زر جمع کرنے کی طرف سب کی توجہ ہو، اس وقت کبھی اس علم دین کی طرف متوجہ ہو، بڑی خوش نصیبی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس زمرے سے تعلیم کے حیثیت سے، تعلم کے حیثیت سے، محبت کے حیثیت سے جمع کر رکھا ہے. یہ ہماری سعادت ہے. لا حدیث ہے کہ یہ علم انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو سعید ہے. سعادا، سعادت کی بڑی علامت ہے کہ اللہ نے ہم کو اس میں رکھا ہے. اس بنا پر اس کا ہم کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے. احساس بہترین میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. देवबंद में बहुत बड़ा इज्तिमा था, बहुत लोग जमा थे। हमने वहां से आने के बाद वहां मस्जिद नाका तार में चले गए, जाहिर मगर बात खड़े खड़े यही बयान करते रहे कि हम लोगों को एहसास बेहतरी में नहीं जाना चाहिए, एहसास से बेहतरी सबसे बड़ा शक्ल यही है जमाने में। अल्लाह ताला हम सबको बाकी मजबूत रखे इस जमात के साथ। कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन, आलिम बन जाओ या मुतअल्लिम सुनने वाली बन जाओ। औ अलकसम वहु शहीद है तुए बकाम, जिसे कान को लगाए वो भी बहुत बड़ा सआदत मंद है, कान लगा। औ अलकसम वहु शहीद, इस बिना पर ये इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक इज्तिमा है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, हम सब को कबूल फरमाए। सबसे बड़ी दौलत माना कबूलियत है। हमारे उलमा लिखते हैं कि एक तो है वसूल, एक है कबूल। वसूल के बाद कबूल का दर्जा है। शाह वहां याकूब साहब लिखा है कि देखो किसी अमीर के घर में चोर भी पहुंच जाता है तो वसूल तो हो गया, ये कबूल नहीं हुआ। एक मेहमान अजीज आता है वहां जाता है तो वसूल भी हो कबूल भी हो, कबूल की भी फिक्र करो कि जो कर रहे हो अल्लाह के यहां क्या इसका लग जाए। हर वक्त निगाह कबूलियत पर भी रहा जाए, वरना तो मौलाना एक बार तो अल्लाह कहना दुनिया में माफिया से बेहतर है कबूलियत। तुम्हारा मसल्ला खान साहब कहते ही रहे, हमारे एतकाफ होता था, एतकाफी के नाम से मशहूर था कंठालिएगा एतकाफ एतकाफ। हजरत महा साहब मसल्ला खान साहब ने कहा जा रहे हो, कहा कंठालिया जा रहे हैं, इसी जा रहे हैं एतकाफ के लिए जा रहे हैं। फरमाए कि एतकाफ तुम्हें अपने घर भी हो सकता है, कहो तस्किए नफ्स के लिए जा रहे हैं। एतकाफ के लिए जाना क्या है, एतकाफ तो अपने मस्जिद में भी हो सकता है, लेकिन तस्किए नफ्स के लिए कंठालिया जाना हो खानकाह, तो उस वक्त से फिर मैं एतकाफ नहीं करता, मैं खानकाह कहना उसी वक्त से बदल दिया। अब तो सही है, फिर हमने कहा कि एतकाफ के लिए जाते हैं, कहो कि हम खानकाह में जा रहे हैं अपनी इस्लाह के लिए जा रहे हैं। ये हालात ऐसी चीजों को मुतवज्जो करते रहते हैं। दोबारा जो हम लोग जलसे से आए, बहुत बड़ा जलसा था, कहते ही रहते हैं कि हम लोगों को एहसास बेहतरी में उतना नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा जो अल्लाह ताला को पसंद है, जिस तरह जो शामिल हो जाए। इस तरह पर यह हदीस मैंने अभी तिलावत की है, ख्यार उम्मती मन अल्लाह हब्ब इबाद हुए रहे, मेरे उम्मत में बेहतरीन वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। दावत का सिलसिला तो जारी है, दावत का सिलसिला तजारत की तरफ भी है, खेलकूद की तरफ है, अयाशी की तरफ भी है, फांसी की तरफ भी है दावत, मगर एक दावत है कि अल्लाह की तरफ बुलाता है। इस बिना पर अल्लाह को इसी बहुत पसंद है। इस बिना पर अल्लाह के बंदों को जो इनमें हम लोग शुमार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कोई दर्जा चारों में से तो हम लोग को हाजिर आई है। प्यारों में बंदा बेहतरीन जमात है, बेहतरीन ये हजरात है जो इससे लगे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे, इसकी वकात हो खैर हो, इसकी वसात हो वकात हो, तो इस वकात के होने के इस जमाने में सवाब मिलेगा। मैं अलीगढ़ गया था, बहुत से लोग थे, यही हदीस मैंने पढ़ी जो बहुत मशहूर है, खैर हुकुम मन तअल्लम अल-कुरान वअल्लमा। मैंने कहा मुझे तअल्लम अल-कुरान को नहीं बयान करना है, मुझे खैरकुम पर बहस करना है। खैरकुम का फैसला करो कौन है, तुम भी खैरकुम पर बहस कर रहे हो اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم کے بارے میں کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی کا فضل یہ ہے کہ تم سب سے بہتر. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من دعا الی اللہ وحبب عباده جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے ہم سب لوگوں کو کسی نہ کسی درجے میں رکھا ہے, اس کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اتنا بڑا اجتماع ہوتا رہتا ہے, یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے رضا کے لیے, اللہ کے خوشنودی کے لیے ہم سب اجتماع ہیں. ہم ساری امت کے لیے مولانا نمائندہ ہیں. ہم جتنا درست ہوں گے امت پر اس کا اثر ہوگا. تابع کشاف نے لکھا ہے کہ یہود نصارہ نے تورات کو مہذب یا سنہرا لکھا, زہبوہ سنہرا لکھایا سنہرے حروف سے, لیکن اس کے عوامل پر عمل نہیں کیا, اس کے نواحی سے نہیں بچے. اللہ نے منسوخ کر دیا اس کتابی کو. اتنا ہمارا آپ کا بھی یہ وتیرہ بلکہ فریضہ ہے کہ ہم قرآن کو لیں, اس سے بغیر کوئی راستہ نہیں, کوئی طریق. اللہ نے قرآن پاک کو ہمارے درمیان رکھا ہے, بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. طرف تو پھر گھوم سکتے ہیں. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و سنت, بس اس سلسلے میں رہنا, اس سلسلے میں منسلک رہنا, یہ ہماری سعادت کی بات ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے, اس صحیح معنوں میں ہم کو اللہ رکھے. سلوک تصدیق کی بنیاد اسی قرآن ہی پر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچانے کے لیے کتاب اللہ نازل کیا ہے, تو اسی وقت سلوک کی کتاب ہو سکتی کوئی؟ سلوک تصدیق کی سب سے بڑی کتاب یہی ہے. حضرت ماں شاہ فضل الرحمان صاحب کے سامنے کوئی کتاب پیش کرتا تھا تصوف کے شروع کی, کیا تو قرآن کافی ہے شروع کے لیے. بنا پر ہم جس مندر لگے رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, یہ اللہ کا فضل ہے. اس بنا پر میرے دوست یہ آیت خیر امتی من, آیت خیر امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ, اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنانا, یہ بہت بڑا کام. امت اللہ ہی سے دور ہو رہی ہے, اس وقت اللہ سے منسلک کرنا, اس سے بڑھ کے کوئی خدمت نہیں ہے. اللہ کے ہم مبغوض ہوتے جا رہے ہیں اپنے بدعمالیوں کو, ایسے بد اعتقادیوں کو, ایسے بد اخلاقیوں کو, ایسے بد اخلاقی. اس زمانے میں اللہ سے جوڑنا ہے بہت بڑی بات ہے. ایک دیوبند کے عالم جو کتاب لکھا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اخلاق بھی اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے ہے. یہ میں نے بیان کیا بھی ہے, بہت یہ بڑی اچھی ہے. اللہ کی رضا کے اعمال کو لوگ سمجھتے ہیں, ہے لیکن اس میں اخلاق بھی داخل ہے. ولانی بلا اخلاق ماں ہو اعمال و قلوب, اخلاق سے مراد یہ ہے جو قلوب کے اعمال ہیں وہ اخلاق ہیں, جو جوارح کے اعمال ہیں وہ افعال ہیں. تو اخلاق کو اختیار کرنا یہ قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ بدن حسن خلقی ہوگا لائے گا. بہر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا, ہم کو سبق فرمایا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن سے منسلک کیا ہے. عظیم نعمت اکبر کم کبھی نہیں ہو امت جو ہم کو قرآن کے اس میں لگایا ہے, یہ بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے مناسب فرمایا, اس کی تلاوت کی توفیق. اخیر میں ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب زیادہ تر تلاوت کلام اللہ ہی پر بیان کرتے تھے, چاہے حضرت ماں عالمیہ ہوں, چاہے ماں طیب صاحب ہوں, یہی سب سے زیادہ وصول کا ذریعہ قرآن پاک بہت توجہ. لیکن فرماتے تھے کہ کب تک تلاوت رسمی میں لگے رہو گے, کب تک تم تلاوت لسانی میں لگے رہو گے, تلاوت قلبی میں اور اصلی اور روحانی میں کب آؤ گے. اس بنا پر میں دوستوں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے منسلک رکھے. سب سے اہم سلسلہ قرآن پاک جی کا ہے, حدیث پاک ہے قرآن ساتھ میں سر کا. اللہ تعالیٰ کو سبھی ذہن میں بات آ گئی کہ ایک عالم نے کتاب لکھی ہے اشرت و قواعد لتزکیۃ النفوس, اسی کی خلاصہ کتاب ہے اشرت و قواعد لتزکیۃ النفوس. سب سے بڑے توحید پہ لکھا ہے, اس کے بعد ساتویں میں جا کر کے لکھا ہے تلاوت پر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ابھی یاد آ گیا ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے پہلے آپ فرمائے. یہ مانا دستور سارے ہے, نام ہی بہت اچھا ہے, بہت سے دوست یہ نام سن کر کے وقت میں آ گئے. دستور السالکین لقرب رب العالمین, دستور السالکین لقرب رب العالمین. بہت لوگ خوشی اس نام سے, یہ نام میں دیکھا نہیں ہوتا ہے. تو دس قواعد ہیں اشرت و قواعد جو تزکیۃ النفوس, دس قواعد لکھائے انہوں نے نفوس کے تزکیے کے. یہ کتاب پڑھنے کے لیے نہیں, جیسے ہم نے ترجمہ کیا بہت کوشش کیا, اس کے ساتھ ہمیں فیملی کا روپیہ سب کا لکھ دیا. دس قواعد سے پہلے توحید واحد اللہ, پہلے توحید رسول اللہ, توحید جماؤ اللہ کے ذات کے بہادانی ہے, اللہ کے صفات کے ہے, اللہ کے انعامات کے بہادانی ہے, جماؤ. اس وجہ سے سب سے زیادہ تاریخ میں کارآمد چیز جو سمجھی گئی ہے توحید اور ذکر توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سب کچھ اسی میں. اور جب یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ ایک بدوا کہنے سے کہاں سے کہاں پہنچا ہے کوئی تصور نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ اس کو دل سے پڑھنا مجھے بے قرب الہی ہے. اللہ ہم سب فرماتے ہیں اس میں سے ایک قاعدہ سادسہ توحید رسالت کے بعد تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن پاک ہے, جو تزکیہ اسلام نفس کا سب چشمہ ہے. کہ حضرت کی پڑھ تو اسی وجہ سے میرے آئے اس وقت کا اچھا کلمہ لکھا ہے. تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن پاک ہے, جو تزکیہ اور اسلام نفس کا سب چشمہ ہے. عرب آگے لکھا ہے ماشاء اللہ, یہاں پہ بہت سے تلاوت ہمارے پاس آ رہے ہیں, تلاوت اور تلاوت ہی تلاوت. خود ہمارے حضرت ماشاء اللہ تھا کا معمول تلاوت کا رمضان نے ایک ایک ختم تو کر دی, بہت زیادہ شرف تھا تلاوت سے. ایک مندر پڑھتے تھے کبھی کبھی آگے والے مندر پڑھتے تھے, جب فرماتے تھے قبل زمان ہم نے کل ہی مندر بھی پڑھ لیا ہے بڑے سب لوگ, اور جس دن نہیں پڑھ پاتے تھے اس کو بار بار ناگواری تو ہم تو سمجھ جاتے تھے معلوم تھا کہ ناگا ہو گیا ہے, اس دن پڑھی ہے وہ جیسے قرآن پاک سے تعلق. اللہ ہم لوگوں کا جو فرماتے ہیں لقد من اللہ لقد من المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. یہ آیت ہے, حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے جب کہ انہیں انہی کی دین سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا جو ان لوگوں کو اللہ پاک کی آیتوں کی تلاوت پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں, کتاب و افواہوں کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں. حضرت نے ترجمہ کیا کہ عمدہ ترجمہ, چنانچہ جس جز سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے. اس کی اہمیت معلوم ہوئی ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری چیزوں نے انہوں نے متوجہ کیا ہے قرآن کو اور آخر میں حضرت کا نظر یہی ہو جائے گا قرآن سے تعلق پیدا کرو بہت چاہے خارج اسلام ہو چاہے وہاں بیماری ہو یا آبادی ہوں جتنے اور باتیں تیرا سے قرآن ہی پر بیان کرتے تھے عموماً اللہ تعالیٰ ہم سے مقبول توفیق جو آتا جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے جو تزکیہ کی کتاب ہے عرب علی غیر تقریبا جو آتا جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے جو تزکیہ کی کتاب ہے کوئی نہیں کہتا تزکیہ کی کتاب نہیں کہتا یہ تزکیہ کی کتاب ہی اس کا منبع وہ سرچشمہ اور اس کی اصل ہے اس کا منبع سرچشمہ اور تزکیہ کی اصل یہ کتاب ہوتا ہے لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاش کرے قال ابن عباس زمن اللہ لمن تبع القرآن حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے متتبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمانہ دی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں گمراہ ہدایت کی کتاب ہے اس طرح پر قرآن پاک سے تعلق بہت ہی مفید ہے اس راستے کے لیے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو اور آخرت میں شقاوت سے متصف نہ ہو پھر یہ آیت کریمہ فمن اتبع ہدایہ فلا یضل ولا یشقى یہ آیت ہے تو جو شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا نہ رکا یہ آیت ہے فمن اتبع ہدایہ فلا یضل ولا یشقى تو جو شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور اے لوگ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے قرآن پاک اس وقت قرآن پاک کی تلاوت جب کی جائے تو اس کے پہلے استحضار کر لیا جائے کہ ہم تزکیہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں تلاوت سے بھی شفا ہے تزکیہ ہے اللہ کا قرب ہے جہاں حضرت امام احمد بن حنبل نے خواب دیکھا تھا اس خواب کو نقل کیا ہمارے بزرگوں نے یا رب بما تقرب الیک امام ہم آپ کا قرب کس چیز سے حاصل کریں فرمایا اللہ رب العالمین بتلاوت کلام میرے کلام کی تلاوت سے قرب حاصل کرو فرمایا بفہم او بلا فہم سمجھے یا بلا سمجھے بفہم او بلا فہم فرمایا بفہم او بلا فہم جس طرح بھی کرو اللہ سے قرب تلاوت سے قرب فرما دیتے حضرت اکرمہ ابن ابی جہل کلام اللہ کو دیتے اور فرماتے ہادا کلام ربی اور بے ہوش ہو جاتے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک شرف تلاوت علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رحمت ہے یہ کتاب ایمان والوں کے لیے رہنمائی کرنے والی یہ کتاب رحمت اللہ قال ابن القیم القرآن ہو شفاء تام میں جمیل ادوار فرماتے ہیں القرآن ہو شفاء تام میں جمیل ادوار ادوائے قلبیہ والبدنیہ و ادوائے دنیا والآخرہ پورا لکھ رہا پھر امراض قلبیہ کے لیے نہیں امراض بدنیہ کے لیے اعتقاد کے ساتھ آدمی پڑھے گا اللہ شفا بھی دے گا اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. وہ بھی اللہ میں نے کہی نے القرآن هو الشفاء التام من جميع الأنواع القلبية والبدنية وأنواع الدنيا والآخرة. اللہ میں نے کہی نے فرمایا قرآن شفاء التام ہے تمام بیماریوں کے لیے, ہاں قلبی ہوں یا بدنی ہوں یا دنیوی ہوں یا اخروی ہوں. اس وجہ سے قرآن سے تعلق ماشاء اللہ یہاں تو بہت اس کا اہتمام بھی ہے ماشاء اللہ. اس کی برکت سے بہت سی برکات کا شکر بھی ہو رہا ہے. کئی لوگ میں جمع ہونا, ربط رکھنا, تعلق رکھنا, یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اگر نہ خاص دان نہ داد خاص, اگر وہ دینا نہ چاہتے تو یہ طلب احترام شوق اور ذوق بھی نہ دیتے کسی سے. انداز حضرات دعوت دیتے ہیں مولانا یہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے کتنا سننا. عام طور سے ہم لوگ ہیں اس پر تین لڑکے ہیں حافظ ہو رہے ہیں اس کے خاتمے کے لیے آ جاتے ہے اس کی برکت سے سنتا ہے ہم لوگ گھر سے آ رہے ہیں. ہمیں کہتا ہے یہ برکات گجرات گجرات برکات سے ہمارے یہاں بہت انعام وغیرہ دیا جاتا ہے. کبھی ہم لوگ دس روپئے ہم جاتے نہیں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے وہاں بھی کچھ بنا رہے حافظ قرآن کی قدر ہے. لوگوں کو اس کو نوازتے ہیں لوگ انعام دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ گجرات کے برکات میں سے ہے, کہیں نام بھی نہیں تھا کہ کوئی انعام دیتا اور دیتا. اب الحمد للہ ارے وہاں وہاں جا اب ہوا آپ حضرات کی برکت وہاں کہتا نہیں رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے, اللہ کا شکر ہے. سب چیز پر ترجیح دیتے ہیں آپ. کوئی آگ کہتا ہے اندر میں جاتا ہوں بہت زیادہ ہے مولانا ہمارا داماد حافظ قرآن ہے بہت بڑی بات ہے. حافظ قرآن کی قدر بہت بڑی بات ہے. قرآن کی قدر کرو تمہاری قدر بڑھے گی ماشاء اللہ. صاحب تم نے قرآن کی ناقدری کیا ہے اس طرح پر قرآن پاک سے تعلق جوڑنا ہمارے سعادات میں سے سعادات حقیقیہ میں سے اللہ سے تعلق اللہ کے رسول سے تعلق اور کلام اللہ سے تعلق بہت اس بیان پر سلوک و تسلیم میں اس سے بڑھ کے کوئی چیز مفید نہیں ہے. قرآن پاک فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت کرتے رہے جس طرح کی تلاوت کا حق ہے, ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں. حق کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے, حفظ کیا جائے. اگر اسی عالم کوئی عالم کسی ہے یا حق کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے, حفظ کیا جائے, حفظ کیا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس میں تدبر کیا جائے, اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح صاحب کرام اور تابعین نے تفسیر بیان کی حق کی تلاوت کا. ان چیزوں کو مستحکم رکھنا ضروری ہے, صرف حفظ ہی نہیں بلکہ اس کے آگے کیا لکھتے ہیں حق کے تلاوت کا مطلب یہ ہے اس کو پڑھا جائے, حفظ کیا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے. قرآن فہم قرآن بہت بڑی نعمت بہت بڑی دولت ہے, اسے تدبر کیا جائے. مجھے یاد رہتا ہے ایک صحابی کے بعد ابن عباس جسے تدبر میں اس پر ہوتے تھے اس تلاوت اس آئے کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوا. اللہ ہم سب کو ضرور اسی سے ترقی ہے. اسی لیے ہمارے ساتھ فلاح بہت ہے تدبر سمجھا جائے, حفظ کیا جائے. یہ خاص اصل ہم یہ ہندی میں منظر نہ رہے, حفظ کیا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس میں تدبر کیا جائے. یہ حق تلاوت یہ سب بھی ہے. کبھی سجود کیا اللہ فرمانا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس کا حق یہ ہے کہ سمجھا جائے یہ مخدوم رب العالمین ہے, یہ مخدوم رب العالمین, رب العالمین کا یہ مخدوم خط ہے, ہمارے نام بندوں کا نام مخدوم ہے. اپنے عزیز کا کوئی خط آتا ہے, مخدوم آتا ہے, تم کتنا غور سے دور پڑھتے ہو, جو نہیں پڑھا جاتا دوستوں سے سمجھتے ہو, اور یہ بھی کرتے جدا حاشی اب دیکھو کچھ دقت نہیں ہمارے بیٹے نے پوچھ جب فلا نے لکھا ہے پہلے سندور بھی پڑھو, جب اپنے شیخ کی اپنے استاد کی لوگوں کی کتاب کی اتنی قدر ہے کہ ایک ہر چھوڑنا نہیں چاہے, تو اپنے حال مقبول رب العالمین. امام غزالی لکھتے ہیں جب رب العالمین کا مقبول ہے تو اسی درجے اسے پڑھنے کا بھی اہتمام, اس کے سمجھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. کسی دوسری زبان میں کسی لڑکے کا باپ کا شیخ کا خط آئے کیسا پڑھتا ہے, اپنے طرح کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی توفیق بہت, کوئی ہم لوگ دوسری زبان میں آ جاتا تھا ہم لوگ پڑھا دیتے کہ بھائی کیا لکھا ہے. امام غزالی مکتوب رب العالمین, رب العالمین کا مکتوب ہارا کلام ربی اکرم ابن جیل, حالا کلام ربی میرے رب کا کلام ہے, اس کا استحضار اخیر میں اسی پر کلام ہی فرما کرتے چاہے حضرت آئے تھے یہ سموچا ہماری میں ہم پہنچا ہو گیا حالا کلام رب العالمین. اللہ ہم سب کو لوگ بڑی کوتاہی ہے ہمارا رب, ہماری کوتاہیوں کو اللہ کو آپ خدا ہم لوگ کو رکھ سکتا ہے. اس میں طلب حق کے تلاوت, حق کے تلاوت کا مطلب یہ ہے اس کو پڑھا جائے, حفظ کیا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس میں تدبر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح صاحب کرام و تابعین نے تفسیر جا کی حق کے تلاوت کی اتنا ہے. قال ابن مسعود کان رجل منا اذا تعلم اشعر لم يجاوز منا تیار کو معانی ولا عمل به. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہم میں کہ کوئی جب دس آیات سیکھ لیتا ہے تو جب تک اس کے معانی سمجھ نہیں لیتا اور تو عمل نہ کر لیتا آگے نہ بڑھتا. قریب کا پڑھنا معنی سمجھے اس پر عمل کیے بغیر اس کا حق کے تلاوت سے تعبیر نہ کیا جائے گا. اسی وجہ سے خود ابن عیاض فرماتے ہیں یقینا اس لیے قرآن نازل ہوا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے, خود ابن عیاض. لیکن لوگوں نے اسے پڑھنے کو عمل سمجھ لیا, نہیں عمل اور رہ تلاوت اور رہ اس کی ترقی تو اخیر میں بہت فرماتے تھے بھائی تلاوت کرتے ہو کچھ سمجھنے کا بھی اہتمام کرو, اسے چھوڑ دے وقت اسے لیے دو کہ اللہ نے کیا فرمایا. جب تک اللہ تعالیٰ عزت بخشے, جب تک اللہ تعالیٰ عزت بخشے اپنے بندے کو تلاوت قرآن سے اس میں تدبر سے اس کے مطابق عمل کرنے میں مجاہدہ نفس تو تذکیہ کے بڑے حصے سے مشرف ہوگا. اتنا اگر کر لیا قرآن کے بارے میں سمجھے اشرے تلاوت قرآن کے متعلق حضرت مسلم بادشاہ رسول اللہ صاحب اپنی کتاب تلاوت قرآن میں یوں رقم کرا دیں جو تلاوت قرآن حضرت شیخ الحدیث کے مجلس میں پڑھ جاتی بہت اس کا اہتمام. تلاوت قرآن بلا فہم معنی کو بھی علماء نے موجب اجر و ثواب کرا دیا ہے. چنانچہ حضرت علی مہر علی بادشاہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے خاص شرف رکھا, ہم کو بھی رکھنا چاہیے, ہماری ساتھ اسی میں کہ قرآن پاک سے تعلق رکھیں پھر تلاوت کریں, اگر نہیں بھی سمجھتا تب بھی تلاوت کریں اور یقین کریں جس سے بھی اجر و ثواب ملتا ہے. فرماتے تھے کہ دیکھو الف لام میم پڑھتے ہو سب لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی بغیر سمجھے تلاوت ثواب ملے گا, پورا قرآن اگر بلا سمجھے پڑھے گی ثواب ملے گا. لیکن کاہی بات ہے کہ فہم قرآن کا ایک آیت اعلی مقامی ہیں. سعادت اسی میں ہے کہ ہم قرآن سے بڑے خیال مند ایمند آئے. یہ دعوت یہ بھی ایک ہے. وہ حب بے بھائی آج حدیث خیر امتی من دعا اللہ وحبب عبادی لے. اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنانا میرے امت کے بہترین لوگ ہیں. عوامی کے امتصال کی طرح ترغیب دیں, معاصیوں سے بچنے کی ترغیب دیں. یہی اللہ کے محبوب بنے گا. اللہ کے محبوب کیسے بنو گے؟ جو عوامی خداوندی کا امتصال اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا اسے منا. یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا. بات آ رہی دیکھو, اس کے بغیر نہیں کام کرے گا. کیسے؟ کثرت ذکر دوا میں تاب کر لو. سنایا میں نے حضرت تھانی بھائی, کل طریقہ حاصل ہے, شروع کا حاصل ہے کثرت ذکر اور دوا میں تاب. تو نہیں چھوڑنا ہے, کتنی ذکر کرو. لیکن عوامی کا انتصال, نواحی کا اجتناب یہ ضروری ہے. دام ہے بہت کا سب شروع کا حاصل یہی ہے کثرت ذکر. من دوا میں تاج تاج کوئی عمل امن میں تاج اللہ بد تکو معاشی اللہ وہ منہ اولا تم انتصال عوامی وہ اجتناب نواحی لال کا وقاج اللہ رکھنا اللہ کی تاج پر. اے ملو بتا جتنے اعمال ہیں شرعیت سب پر عمل کرنا ضروری ہے. تاج میں اگر فرق آئے توبہ استغفار اپنے کمی کا استحضار. سب سے قریب اللہ تعالیٰ کے بندہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ اپنے ذوق کا اپنے کمی کا استحضار کرتا ہے. اللہ بڑا ہے, جدھر چھوٹے ہو کے جاؤ گے خود ہی اللہ کے یہاں قدر ہوگی. اللہ کے دربار میں عاجزی العجز الفخر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العجز الفخر, میرے فخر کا عجز ہے. سب کچھ اللہ کے یہاں ہے, عجز نہیں ہے. لہذا سید رفائی فرماتے ہیں یہ سب لوگ اپنے اعمال کے ذریعے سے گئے, دروازے پر کھڑے رہے. میں عاجزی دے کے گیا, اللہ نے دروازہ کھول دیا. میں فکر کے درجے پہنچ گیا, سب لوگ اپنے دروازے پر رہ گیا. العجز الفخر, الفخر فخر نہیں الفخر بلکہ العجز الفخر. جتنا عاجزی. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے بڑا اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عجز کو اپنا سامان بنایا, اپنے دربار میں پہنچانے پہنچنے کا ذریعہ عجز فرمایا. اگر قدرت کو فرماتے تو کہاں سے لے آتے؟ یہ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا. یہ نہیں کہا کہ بادشاہ لے آؤ اپنا لے آؤ, یہ نہیں کہا, بلکہ یہ فرمایا کہ عاجزی لے کے آیا ہمارے یہاں اسی پر گیا العجز. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اول الصالحین میں سے ہیں. تصور کی بنیاد ہوا کہ ابو بکر صدیق نے فرمائی. شاہ صاحب نے لکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متحیر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عثمان گئے وہ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر کے گزرے سلام کیا جواب نہیں دیا. حضرت عمر نے جا کہا حضرت ابو بکر صدیق سے عثمان کا دیوان ہے کہ میں نے سوال کیا انہوں نے جواب نہیں دیا. کہا کوئی بات ہے ہم لوگ رکھتے کوئی بدمائی نہیں کرتا. نہیں کوئی بات ہے آئے. کہا عثمان تمہارا کیا حال ہے کیوں اس طرح بتائیے؟ عمر آئے سلام کیا تم نے جواب نہیں دیا. فرمایا کہ میں اس حال میں ہوں جو خطرات آتے ہیں اس کا سوال میں نے نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے استفسار نہیں کیا. علوم میں جو خطرات جو ہے اس وقت آج کا عام اطلاع اس میں وساوس ہیں. جو وساوس ہے اس کو میں نے علاج نہیں پوچھا. حضرت ابو بکر صدیق فرمایا میں پوچھ چکا ہوں اس کا علاج وہی کرنا ہے جس کو ابو طالب کو اللہ کے رسول نے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ وہی کرنا ہے وہی کلمہ ہے. کہنا ہوں میں وہی کلمہ ہے جس کو اپنے چچا ابو طالب کو حضور نے پیش کیا تھا انہوں نے قبول نہیں کیا. وہی کلمہ ہے وہی کلمہ کفر کی ظلمات سے نکالنے والا ہے اور وہی کلمہ وساوی کے درد کھور سے نکالنے والا ہے. اس پر شاہ صاحب بس مشاوری کا صاحب نے کہا کہ گویا کہ حضور حضرت ابو بکر صدیق نے تصور کی بنیاد بھی شاید نہیں کریں گے, مارنا کرنے کے لیے من بولے بل مسا فالح بل کلمہ کی طیبہ, جو وسوسے میں مبتلا عام طور سے یہ ابتدا ہے وسوسہ, من بولے بل وسوسا علامہ نبی لکھتے ہیں وہ جو وسوسے میں مبتلا فالح بل کلمہ کی طیبہ دل سے دو اللہ ہم سب کو لا الہ الا اللہ, سب بنیاد یہی ہے. شاہ صاحب مجھے صاحب کی کلمہ طیبہ کی فضیلت کیا بیان کروں, اگر محمد رسول اللہ ملا لا تو معلوم کیا کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے کلمہ. ایک مرتبہ کہنے سے ہزاروں سال کی مسافت طے ہوتی ہے, جو ہیلی کاپٹر میں وہ نہیں پہنچا رہی کتنی طریقے نہیں. اس کلمے میں کلمہ بہت بڑی چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کلمے کی بھی قدر کرنی ہے. اس وجہ سے میں نے بیان کیا کہ عام طور سے اطلاع ہے مساوی, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں کلمہ طیبہ کا تکرار. کہتے ہیں مرا ہے آرزو لینے سے, مجدی صاحب فرماتے ہیں اس کو کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے وہ سے تنہائی ہو اور میں کلمہ طیبہ کا امید کرتا ہوں. لیکن افسوس کی فرصت نہیں ہے کیونکہ مجدد سے وہ کام کرنا تھا. اللہ کے راستے میں کلمہ طیبہ کی بڑی قدر ہے, اس کو لازم بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دو, اللہ تعالیٰ ہر کسی کی عافیت دے. اس کلمہ یہ کلمہ اس کلمے کی آسان ہزاروں فرعون کے جادو کو ان کے کرتبوں کو نیست نابود کرنے والا ہے. دل سے پڑھو کلمہ طیبہ, اس سے بڑھ تمہارے پاس کوئی قوت نہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہم کو کلام پاک بھی دیا کلمہ طیبہ بھی عطا فرمایا, اپنی محبت نسبت سے ہمارے محبتوں کو سرفراز فرمایا. یہ امت معلوم نہیں ہے ان شاء اللہ العزیز, اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے اس کے فیوز سے ہم سب کو مسرت فرمائے گا, مسرت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہونا چاہیے بلکہ امید رکھتے ہوئے نصرت کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہنا چاہیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بار بس کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات پر احادیث پر ان تعلیمات پر اللہ ہم سب کو مطمئن فرمائے اور تو عمل کی توفیق دے, اپنے فیل برکات سے ہم سب کو مانا مال فرمائے. آپ حضرات نے اتنا سنا, آپ ہی کی برکت سے اتنا بیان بھی کر دیا, میں تو ابھی بیمار ہوں لیکن سلسلہ الحمد للہ جاری ہے ہمارا, ایک گھنٹہ قریب قریب پونا گھنٹہ بیان ہی کئی سال سے ہو رہا ہے مستقل, جو سر سب لوگ جانتے ہیں اب تک بیٹھا بیان. وہ تو بھائی دیکھنے جو کچھ رہتا ہے آٹھ بجے سے قریب قریب نہ بجے پون گھنٹہ تک بالکل بیٹھا ایک بیان کر دیتا ہوں. میں اپنے لیے ایسا مانتا ہوں اس کو ہی بیان ہو گیا جو میرا کام تھا کر دیا, دو سال سے تین سال ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. الحمد للہ بہت سے لوگ آتے ہیں شریک ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی شدت کو میرے بیان کو آپ حضرات کی محبت کو قبول فرمائے. دعا کی دعا کی اللہ تعالیٰ سب لوگ اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم نعم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.